ทีนี้จะเล่าต่อไปอีกมาในยุคหลังๆนี้พระอาจารย์ต่างๆก็พยายามที่จะกำหนดให้ชัดลงไปว่าวิสุทธิในข้ออื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยมีญาณอะไรที่เป็นเครื่องกำหนดให้ชัดเจนในคัมภีร์ระยะหลังๆนี้ก็มีการขยายเรื่องญาณในลำดับต่างๆนี้เพิ่มขึ้นจนเป็นทั้งเรียกว่าญาณ16ในวงการวิปัสสนาปัจจุบันนี้จะพูดกันบ่อยถึงญาณ16ก็คือญาณที่ในวงการวิปัสสนาเนี่ยได้ประมวลขึ้นมาซึ่งก็มาจากคัมภีร์ที่ท่านแสดงไว้อย่างคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็คัมภีร์วิสุทธิมรรคก็มาประมวลมาจัดลำดับเข้ามาให้เห็นชัดขึ้นจนกระทั่งว่าเป็นญาณที่เพิ่มจากวิปัสสนาญาณ9เป็น16แต่ว่าญาณที่เพิ่มเข้ามาเป็น16ก็คือว่าอีก7ญาณอันนั้นน่ะไม่เรียกว่าวิปัสสนาญาณเป็นญาณก่อนวิปัสสนาญาณบ้างเป็นญาณหลังจากวิปัสสนาญาณบ้างแต่ก็ทำให้ชื่อญาณทั้งหมดนี้เพิ่มเป็น16เพิ่มตอนไหนบ้างอาตมาก็จะอธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี้เราบอกว่าขั้นตอนของความก้าวหน้าที่เริ่มเป็นวิปัสสนาตั้งในการเจริญวิปัสสนาถึงขั้นพัฒนาปัญญาตอนเกิดญาณก็คือเริ่มจากทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นความบริสุทธิ์แห่งความเห็นที่เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงว่าเป็นนามรูปนะไม่หลงสมมติบัญญัติเนี่ยตอนเนี้ยท่านบอกว่ามันเกิดญาณขึ้นมาญาณ1ญาณนี้ถือเป็นญาณข้อแรกทีเดียวในญาณ16เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณแปลว่าญาณที่ทำให้กำหนดแยกได้ว่าเป็นนามเป็นรูปเนี่ยตอนนี้คือเริ่มต้นแล้วจึงทำให้เกิดทิฏฐิวิสุทธิไงคือรู้เท่าทันสมมติบัญญัติให้เห็นสภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเพราะว่าแยกได้พอเห็นอะไรต่างๆก็อ๋อนี่เป็นรูปอันนี้เป็นนามอ๋อที่จริงแล้วดูไปคือทุกอย่างนี่ก็เป็นแต่เพียงรูปกับนามเท่านั้นไอ้ที่บัญญัติชื่ออะไรต่างๆกันขึ้นมานั้นเป็นเรื่องที่สมมติกันเท่านั้นเองโดยแท้จริงแล้วหามีเช่นนั้นไม่เอาละทีนี้นี่เป็นญาณที่1ต่อไปต่อจากนามรูปปริเฉทญาณก็จะไปข้อที่2ข้อที่2นี้เป็นญาณที่เกิดขึ้นในระดับของกังขาวิจารณวิสุทธิคือญาณที่จะทำให้ข้ามพ้นความสงสัยเสียได้ญาณในตอนนี้ที่เรียกว่าปัจจยปริฆายานแปลว่าญาณที่กำหนดปัจจัยของนามรูปได้อันนี้คือการมองเห็นเหตุปัจจัยนั่นเองคือเรารู้นามรูปไปแล้วตอนนี้เราเห็นปัจจัยของนามรูปมองเห็นนามรูปทั้งหลายนี่เป็นไปตามเหตุปัจจัยต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็นามรูปก็เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาก็ต้องกำหนดปัจจัยได้เรียกว่าปัจจยปริฆายานญาณกำหนดปัจจัยได้เป็นญาณที่2ในญาณ16แล้วก็อยู่ในขั้นกังขาวิจารณวิสุทธิต่อไปก็จะเกิดญาณที่3เรียกว่าสัมมสนญาณสัมมสนญาณแปลว่าญาณแปลตามตัวก็พิจารณาเห็นไตรลักษณ์แปลตามตัวแค่พิจารณาแต่โดยใจความหมายถึงพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ตอนนี้นอกจากจะเห็นกำหนดปัจจัยของนามรูปได้ก็จะก้าวไปถึงขั้นที่ว่ามองเห็นไตรลักษณ์แต่การเห็นไตรลักษณ์ในขั้นนี้ยังไม่เห็นไตรลักษณ์ชนิดที่ทันความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมคือเห็นเป็นภาพรวมคือเห็นความจริงแต่ยังเห็นเป็นภาพรวมตามดูรู้ทันรูปนามที่กำลังเกิดขึ้นมองเห็นความไม่เที่ยงความคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้ความไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมองเห็นแต่มองเห็นเป็นภาพรวมยังไม่ทันทุกขณะคือสติปัญญานี่ยังไม่ทันเห็นความเกิดดับที่เป็นแต่ละขณะทันกับรูปนามที่ดับจริงๆอันนี้ก็เป็นการเกิดขึ้นของญาณในระดับที่เรียกว่าเป็นมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิ คือความบริสุทธิ์แห่งการอย่างรู้อย่างเห็นที่แยกได้เป็นทางไม่ใช่ทางอันนี้ก็คือเข้าสู่การเห็นไตรลักษณ์ทีนี้พอได้สัมมัสสนญาณมองเห็นไตรลักษณ์แล้วเป็นภาพรวมอย่างนี้ก็ก้าวต่อไปตอนนี้จะก้าวไปถึงขั้นที่เริ่มจะมองเห็นการเกิดดับของรูปนามที่กำลังตามดูรู้ทันอยู่นั้นตอนนี้ตามดูรู้ทันก็เห็นการเกิดดับขึ้นมาแล้วเห็นน้อยๆเห็นอ่อนๆตอนนี้คือการเริ่มเข้าสู่อุทยพยญาณที่อาตมาบอกเมื่อกี้แล้วว่าเป็นญาณที่1ในวิปัสสนาญาณ9อันนี้ก็มาเชื่อมกับวิปัสสนาญาณ9วิปัสสนาญาณ9จะมาเริ่มตรงนี้แต่ว่าอุทยพยญาณที่เห็นในตอนนี้นั้นยังอ่อนอยู่แล้วก็นี่แหละเมื่อกี้บอกแล้วว่าพอเริ่มถึงตรงนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาญาณก็เริ่มจากอุทยพยญาณมองเห็นความเกิดดับอันนี้อุทยพยญาณตอนนี้ยังอ่อนอยู่ก็เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเรียกว่าวิปัสสนาอ่อนๆในภาษาพระเรียกว่าตรุณวิปัสสนาเกิดตรุณวิปัสสนาขึ้นมาแล้วแล้วต่อจากนี้ก็จะก้าวไปสู่ความเข้มแข็งของอุทยพยญาณนั้นคือการที่ว่าเห็นการเกิดดับของนามรูปอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นรู้ทันความเกิดดับของนามรูปที่เป็นไปในแต่ละขณะซึ่งอันนี้ก็จะเข้าสู่วิปัสสนาญาณ9ที่อาตมากล่าวมาแล้วซึ่งอยู่ในขั้นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิอันนี้ก็จะมีข้อแทรกเข้ามาอย่างหนึ่งคือว่าในตอนที่เริ่มได้อุทยพยญาณเริ่มรู้ทันเห็นความเกิดดับของนามรูปเนี่ยตอนที่ได้วิปัสสนาอ่อนๆ อุทยพยญาณกำลังเริ่มต้นกำลังเริ่มเห็นนามรูปเกิดดับเนี่ยตอนนี้มันเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญก็จะมีตัวอุปสรรคเกิดขึ้นมาตัวแสงคือจะเกิดสภาพจิตและปัญญาที่ดีงามซึ่งน่าพอใจอย่างมากจนกระทั่งทำให้หลงผิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมสำเร็จแล้วอาจจะนึกว่าตัวนี้เป็นพระอรหันต์แล้วหรือได้มรรคได้ผลเป็นอริยบุคคลไปแล้วเนี่ยในตอนนี้ไม่ว่าปัญญาญาณก้าวหน้าไปมากก็จะเกิดสภาพจิตสภาพปัญญาที่ดีงามเหลือเกินอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนซึ่งอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นตัวทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองเสียหายมีถึง10ประการด้วยกันเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสแปลว่าอุปกิเลสของวิปัสสนาเป็นสิ่งที่ดีงามเช่นว่าเกิดเป็นความสว่างเกิดเป็นความสบายเกิดความปีติอิ่มเอิบใจเหลือเกินอะไรต่างๆเหล่านี้ความพอใจความเชื่อมั่นอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีเครือบแคลงสงสัยอะไรเลยเนี่ยมันทำให้ชวนหลงผิดว่าตัวบรรลุธรรมแล้วเนี่ยตอนนี้แหละที่ว่ามันถึงขั้นที่จะต้องให้รู้ว่าเป็นทางผิดทางถูกพอเรารู้เท่าทันวิปัสสนูปกิเลสเหล่านี้ว่ามันไม่ถูกต้องและวินิจฉัยได้ก็จะข้ามพ้นวิปัสสนูปกิเลสไปตัวอุปสรรคของวิปัสสนาก็ผ่านพ้นก็ผ่านพ้นไปได้เราก็จะก้าวเข้าสู่อุทยพยญาณที่แท้จริงอุทยพยญาณที่ว่ามองเห็นรูปนามเกิดดับเมื่อกี้นี้ก็จะแก่กล้าขึ้นมาก็เข้าสู่ตัววิปัสสนาญาณที่แท้จริงวิปัสสนาญาณที่แท้จริงนี้ก็คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์ที่ว่าเมื่อกี้อันนี้ก็จะก้าวหน้าต่อไปตอนนี้วิปัสสนูปกิเลส10ประการมีอะไรบ้างเนี่ยอาตมาจะไม่พูดถึงก่อนเพราะเราจะพูดต่อไปข้างหน้าเอาเป็นว่าตอนที่จะก้าวเข้าสู่วิสุทธิขั้นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิตอนที่จะเกิดวิปัสสนาญาณก้าวขึ้นมาอย่างแท้จริงเนี่ยตอนนี้จะมีตัวอุปสรรคแซงเข้ามาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าดีทำให้หลงผิดแล้วชวนให้หลงผิดแล้วมันก็เกิดโทษคือไม่ปฏิบัติต่อไปเอาละทีนี้ก็แปลว่าต่อจากนี้ก็เข้าสู่วิปัสสนาญาณ9ที่ได้บอกชื่อไปแล้วเพราะต่อจากวิปัสสนาญาณ9ท่านก็ยังบอกว่ามีญาณต่อๆไปอีกญาณที่จะเกิดขึ้นในวิสุทธิข้อต่อไปก็คืออะไรก็คือตอนญาณทัศนวิสุทธิซึ่งเป็นวิสุทธิข้อที่7ในวิสุทธิข้อที่7นี้ก็จะมี ญาณที่เกิดขึ้นมาที่ท่านนำมาจัดเข้าให้เป็นญาณ16เนี่ยที่เพิ่มขึ้นในตอนนี้มีอะไรบ้างอ้าวก็จะเพิ่มต่อจากวิปัสสนาญาณ9คือต่อจากสัจจานุโลมิกญาณ นั้นถ้าเรานับตามระดับตอนนี้จะเป็นญาณที่13รวมทั้งหมดเลยญาณที่13นี่เรียกว่าโคตรภูญาณโคตรภูญาณ นี่แปลเป็นภาษาไทยกันตามประเพณีเรียกว่าญาณครอบโคตรยามครอบโคตรหมายความว่าไงโคตรนี่หมายถึงว่าเป็นคำที่ใช้เหมือนกับเปรียบเทียบว่าพวกปุถุชนนี่ก็เป็นโคตรหนึ่งเป็นพระอริยะก็เป็นโคตรหนึ่งคนละโคตรคนละวงคนละเหล่านี่เหล่าพระอริยะกับเหล่าปุถุชนนี่คนละเหล่าทีนี้ในตอนที่จะข้ามไปจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอริยะเนี่ยก็จะเท่ากับเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนเหล่าการเปลี่ยนเหล่านี้ก็จะมีญาณที่เป็นตัวที่มาอยู่ในระหว่างที่จะทำให้ก้าวไปเนี่ยอันนี้ญาณนี้เรียกว่าโคตรภูญาณญาณที่เป็นตัวก้าวจากโคตรปุถุชนไปสู่โคตรของพระอริยะเรียกว่าโคตรภูญาณแล้วต่อจากนั้นก็จะมีญาณที่เป็นตัวญาณทัศนวิสุทธิที่เป็นวิสุทธิขั้นสุดท้ายขั้นที่7อันนี้ก็คือมรรคญาณญาณที่เป็นตัวมรรคที่ทำให้เกิดผลทำให้เกิดความเป็นอริยบุคคลแล้วพอเกิดมรรคญาณแล้วญาณที่ตามมาก็คือผลญาณญาณที่เป็นผลของการบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลนั้นเช่นว่ามรรคญาณได้บรรลุโสดาปัตติมรรคก็จะตามมาด้วยผลญาณที่เป็นโสดาปัตติผลอย่างนี้เป็นต้นพอผ่านผลญาณไปอันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในญาณทัศนวิสุทธิแล้วก็ตามด้วยสุดท้ายญาณที่16เรียกว่าปัจจเวคขณญาณญาณที่พิจารณาทบทวนเอามรรคผลนิพพานที่ตนได้บรรลุแล้วเนี่ยมาพิจารณาแล้วก็ถ้าเป็นการบรรลุมรรคผลในระดับต่ำๆก็พิจารณากิเลสที่ตนได้กำจัดแล้วละได้แล้วและกิเลสที่ยังเหลืออยู่ด้วยอันนี้ท่านเรียกว่าปัจจเวคขณญาณก็เป็นญาณสุดท้ายก็รวมเป็นญาณ16อันนี้ใช้ในวงการวิปัสสนาในเมืองไทยนิยมกันมากซึ่งเป็นของที่วงการวิปัสสนาเนี่ยท่านมาประมวลขึ้นจากปริยัติที่มีอยู่เดิมแล้วก็มาวางเป็นหลักเป็นขั้นเป็นตอนให้เห็นความชัดเจนยิ่งขึ้นก็เลยเราใช้เป็นมาตรฐานกันอยู่ในวงการอันนี้อาตมาก็นำมาเล่าให้ฟังด้วยตกลงว่าขั้นตอนที่เป็นแบบแผนใหญ่ในการก้าวหน้าของวิปัสสนาก็คือวิสุทธิ7แล้วซอยญาณที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ที่มีเป็นตัวสำคัญเรียกว่าวิปัสสนาญาณ9อยู่ในขั้นของวิสุทธิข้อที่6เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและมีการที่ว่ามาจัดแสดงให้เห็นลำดับการเกิดญาณอื่นๆที่อยู่ก่อนหน้านั้นและหลังนั้นให้ครบถ้วนก็เป็นญาณ16เริ่มตั้งแต่ญาณที่1นามรูปปริเฉทญาณญาณที่ให้กำหนดแยกนามรูปได้จนกระทั่งถึงปัจจเวคขณญาณเป็นญาณสุดท้ายก็แปลว่าจบญาณ16ก็ครบถ้วนบริบูรณ์